plus.pl. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pozrywane plakaty to pierwszy przypadek naruszenia ciszy wyborczej, czego nie można robić na dzień przed eurowyborami, to przypomnimy na początek. Sprawdzimy też sytuację powodziową na Podkarpaciu, w środkowej i południowej części województwa. Jest lepiej, gorzej sytuacja wygląda na północy. A na koniec Bydgoszcz, dzisiaj wysprzątana po mistrzowsku. Pozrywane plakaty wyborcze to jak na razie pierwszy z przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Do takiego incydentu, jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, doszło na Podkarpaciu, w Bratkowicach pod Rzeszowem. O sprawie poinformowano już policję. Przypominamy, w całym kraju trwa cisza wyborcza. To oznacza zakaz nawoływania do głosowania na konkretne ugrupowanie lub na konkretnego kandydata. W tym zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień, rozpowszechniania materiałów wyborczych, czyli nie można wieszać plakatów, nie można ich również zrywać. Tłumaczyła Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Jutro wybory do Europarlamentu. Lokale otworzą się o 7 rano, a zostaną zamknięte o 21. Do głosowania uprawnionych jest prawie 30 milionów Polaków. W wyborach startuje 866 kandydatów. Opada poziom wody na rzekach w środkowej i południowej części województwa podkarpackiego. Gorzej jest na północy regionu. Podnosi się bowiem poziom głównych dopływów Wisły. Tam trwa umacnianie wałów. Strażacy pracują na wałach już od 3 dni tak naprawdę, kiedy już wiedzieliśmy, że te ulewne deszcze spowodują powstanie fali na Wiśle i na tych mniejszych rzekach, które stanowią dopływ Wisły. One w tej chwili wzbierają dosyć mocno. Strażacy są gotowi, również mamy wsparcie ochotników. A oczywiście w przypadku wystąpienia już realnego zagrożenia będzie prowadzona mobilizacja pełna. W tej chwili te działania, które są prowadzone, są w zupełności wystarczające. To Jacek Widuch ze Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Północna część województwa podkarpackiego oczekuje na nadejście fali wezbraniowej na Wiśle. Wójt gminy Gorzyce, Leszek Surdy, zwrócił się do mieszkańców. Niepokój jest. Spotkałem się z takimi zapytaniami, czy mamy się już pakować, ewakuować i tak dalej. Chciałem uspokoić, że na tą chwilę nie ma takiej konieczności, nie ma takiej potrzeby. Ja rozumiem ich poddenerwowanie, ich niepokój, bo przeżyli tutaj powódź trzykrotnie w ostatnich latach. Mamy sytuację w tej chwili stabilną, nie mamy żadnych podtopień, nie mamy żadnych przesiąków wałów. Aktualnie na 5 rzekach województwa podkarpackiego przekroczone są stany alarmowe. Inscenizację obrony jednej z powstańczych redut pokazano przy okazji 71. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Na terenie dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przez cały dzień trwają obchody. Jednym z ich elementów była rekonstrukcja. W szeregu oddziału Chrobry 2 walczył, a potem dowodził nim rotmistrz Pilecki. Obrona Reduty Witolda jest jednym z nierozerwalnych elementów życia pana rotmistrza. Jako żołnierz Armii Krajowej skierowany do działalności w organizacji NIE, Witold Pilecki miał zakaz udziału w powstaniu warszawskim, no ale to był żołnierz. Kiedy wybuchło powstanie, ukrył swój stopień, ukrył swój przydział i dołączył jako szeregowy żołnierz do zgrupowania Chrobry 2. Oficerowie byli ranni, zginęli, nie było oficerów, brakowało oficerów i Witold Pilecki musiał ujawnić swoją prawdziwą tożsamość i ujawnił. Opowiadał dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Jacek Pawłowicz. I na koniec zaglądamy jeszcze do Bydgoszczy. Miasto zostało wysprzątane po mistrzowsku. To dlatego, że sprzątał je mistrz świata w skoku o tyczce Paweł Wojciechowski wraz z grupą mieszkańców. Sprzątano pod hasłem Czysta Bydgoszcz, podejmij wyzwanie. Cieszę się, że możemy zrobić coś, żeby dać przykład i oby ktoś z tego przykładu skorzystał. Sprzątamy i jednocześnie promujemy zbliżające się drużynowe Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy oraz memoriał Ireny Szewińskiej oraz imprezę lekretyczną Tyczka na Wyspie. Zastępca prezydenta miasta Michał Sztybel. Z nami Paweł Wojciechowski, nasz mistrz Europy. Bardzo cieszymy się, że włącza się do tego typu inicjatyw. No staram się, ja lubię promować sport, bo ja kocham sport i jeżeli ktoś przez jakąkolwiek akcję zauważy ten sport i będzie miało to dla niego jakiekolwiek znaczenie, to dla mnie to jest czysta przyjemność. A w sprzątaniu wziął udział także Ryś Brysio, oficjalna maskotka drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, które będą w sierpniu na stadionie bydgoskiego Zawiszy. To był serwis Trójki. A więcej sportu już teraz Jan Kałucki. Od zwycięstwa nasi siatkarze rozpoczęli sezon reprezentacyjny. Biało-czerwoni wygrali w meczu towarzyskim z Niemcami 3-0. Pierwszego seta Polacy wygrali do 14, drugiego do 20, a w trzecim zwyciężyli do 16. Za chwilę rozpocznie się czwarta partia, a to dlatego, bo trenerzy umówili się, że w przypadku wygranej 3-0 zostanie rozegrany jeszcze jeden set. Taki urok spotkań kontrolnych. Teraz piłka ręczna, bo wszystko wskazuje na to, że PGE Vive Kielce sięgnie po 8 z rzędu Mistrzostwo Polski. Powoli kończy się mecz finałowy. Drużyna z Kielc wygrywa z Orlen Wisłą Płock 18-15. Dużo też się dzieje na futbolowych boiskach. W Polsce trwają Mistrzostwa Świata do lat 20. Portugalia wygrała z Koreą Południową 1-0. Francja do przerwy remisuje z Arabią Saudyjską 0-0, a Panama przegrywa z Mali 0-1. Jutro na stadionie w Łodzi swój drugi mecz rozegrają reprezentanci Polski. Biało-czerwoni zmierzą się z Tahiti i Polacy muszą wygrać, aby mieć jeszcze szansę na wyjście z grupy. Selekcjoner Jacek Magiera ma nadzieję, że jego zespół zaprezentuje się z lepszej strony niż w pierwszym spotkaniu, kiedy to przegrał z Kolumbią 0-2. Dla młodego sportowca najistotniejszą rzeczą jest to, że bezpośrednio po dwóch dniach ma szansę na nowy mecz, na nowe rozdanie. My wiemy o tym, oczekuję od drużyny zwycięstwa. Jesteśmy też coś winni naszym kibicom, którzy przyjdą na mecz. Chcę, aby widzieli drużynę, która gra ofensywnie, drużynę, która strzela gole, drużynę, która cieszy się tym, że jest na boisku i gra ze sobą. To są nasze oczekiwania i żądania w kontekście całego zespołu. Drużyna o tym wie, co chcemy. Liczy się dla nas tylko zwycięstwo, takie, które zadowoli wszystkich na trybunach i nas w szatni. Ten mecz jutro o 20:30, a dziś dowiemy się, do kogo powędruje Puchar Niemiec i Puchar Hiszpanii. W Berlinie Bayern Monachium zagra z RB Lipsk, natomiast w Sewilli FC Barcelona zmierzy się z Walencją i na koniec kolarstwo, bo za nami 14 etap Giro Italia. Wygrał Kolumbijczyk Richard Caparas, który został nowym liderem imprezy. Rafał Majka był czwarty i w klasyfikacji generalnej awansował na czwarte miejsce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, możliwe przejaśnienia, padać nie powinno. Na termometrach w okolicach 13-15 stopni, tak jest na północy, a w pozostałych regionach od 18 do 21. W nocy niewiele chmur, na południu możliwe jednak opady. Na termometrach będzie od 6 do 11 stopni. Niedziela pochmurna z opadami deszczu na północy. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Polskie Radio Dzieciom ogłasza wyjątkowy konkurs dziecięcych talentów. Jeśli marzysz o tym, żeby stanąć na scenie, uwielbiasz śpiewać albo recytować wiersze i nie masz ukończonych 13 lat, to zgłoś się do naszego konkursu. Finałem będzie koncert laureatów i nagranie płyty z finalistami. Spełnij swoje marzenia. Na wasze zgłoszenia czekamy do 1 czerwca 2019 roku. Więcej szczegółów na stronie polskieradiodziecią.pl. Zapraszamy! Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja.

Rozpoczęliśmy dziś z płyty winylowej, której przedstawiać nie trzeba. Płyty winylowej, bo dziś grać będziemy głównie z płyt winylowych. Jakże inaczej opowiadać o okładkach, bo one będą dzisiaj motywem muzycznym listy osobistej, jeżeli nie w pełnowymiarowej wersji. Przecież projekt Jarosława Szajby, którego dzisiaj będziemy wspominać, tak naprawdę należy oglądać tylko w pełnym formacie, a nie mikroskopijnym, kompaktowym. Gośćmi programu będą pani Katarzyna Stanny, Paweł Brodowski, za chwilę Muniek Staszczyk przez telefon, bo jest daleko, daleko od nas. Jarosław Szajba, trudno uwierzyć, że nie ma go z nami. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz, witamy. To był piąty wolumen serii Polish Jazz, serii, której logotyp, legendarny logotyp zaprojektował Jarosław Szajba. Teraz wolumen trzeci, o 2 lata wcześniejszy. Polish Jazz Quartet, czyli Ptaszyn, Karolak, Sandycki i Dąbrowski na okładce. Bardzo zamazane, bardzo dynamiczne zdjęcie, które emanuje energią zespołu, który właśnie improwizuje. Projekt Rosława Szajby, który zresztą kilka lat wcześniej niż zrobił tu Andy Warhol na płycie Velvet Underground and Nico, postanowił podpisywać się na froncie okładki, a nie na jej tyle. Tak jest w przypadku tej, tak jest w przypadku tej, o której opowiadać nie wypada, czyli płyty Astigmati, choć dodam, że na moim egzemplarzu, którego słuchaliśmy z tyłu, też jest podpis Rosława Szajby, ale już całkiem, całkiem współczesny. Pozwolę sobie dzisiaj wielkiego artystę tytułować po prostu Rosław, jako że miałem ogromny zaszczyt przejść z nim na ty, do czego kompletnie nie mogłem się przyzwyczaić i w zasadzie do końca myliłem się, mówiąc panie Rosławie, za co dostawałem natychmiast po łapach. W latach 70. i 80. Rosław Szajba był dyrektorem artystycznym ówczesnego giganta, jeżeli chodzi o wytwórnie płytowe, czyli CBS-u. Zaprojektował oszałamiającą ilość i oszałamiającą jakość okładek, między innymi antologii Janis Joplin z roku 1980. Trust in me, baby. Give me time, give me time. I heard somebody say, the older the grain, sweeter the wine, sweeter the wine. Give me time, please, a little more time. Takes the road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind, I gotta make up my mind. Should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. My love is like a seed, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. Mówimy o projektach sprzed prawie pół wieku, 40-30 lat, a tymczasem przecież Rosław Szajba projektował okładki całkiem niedawno. Między innymi ostatnią płytę T-Love, o tym mam nadzieję porozmawiać jeszcze dzisiaj z Munkiem Staszczykiem, a także wspólną płytę Stanisława Sojki i Krakow Singers. Shakespeare a cappella to bardzo ważna dla Stanisława Sojki płyta. Przepiękny projekt. Będziemy dzisiaj mieli kłopot, bo opowiadanie o projektach graficznych w radiu nie jest zbyt łatwe. Ale odsyłam Państwa do spojrzenia, jeżeli ktoś nie zna, jak Stanisław Sojka w otoczeniu ptaszków na drutach telefonicznych, co oczywiście symbolizuje nuty i pięciolinie. Przepięknie wręcz na okładce tej płyty wygląda. Oto jej fragment. Tired, with all these, for restful death I cry. As to behold the desert a beggar born, and needy nothing, trimmed in jollity. Purest faith and happily forsworn. Tired we all leave. From these wood I be gone. Say that to die. Say that to die. And right perfection wrongfully disgraced, and strength by limping swayed is ablest, and dark made tongue-tied by authority, and folly doctor-like control scheme. Simple truth, miscalled simplicity, and Captain Buddha standing captain in to die, say that to die, I leave my love alone, I leave my love alone. W dodatku, kiedy słucha się tej muzyki, to widać, jak wspaniale konweniuje z nią okładka płyty. Z przodu Stanisław Sojka, z tyłu William Shakespeare. Każdy z nich z ptaszkami. Tyle, że pan Stanisław ma ich znacznie więcej. Leonard Cohen był dozgonnie wdzięczny Rosławowi Szajbo za to, że uwolnił go od wizerunku, którego nie cierpiał. Na początku lat 70. był kojarzony z długowłosym bardem, trubadurem śpiewającym ponure ballady o niespełnionej miłości. Bardzo chciał się z tego wizerunku wyzwolić. Jakoś tam przekazał to panu Rosławowi, który, znowu powiedziałem panu Rosławowi, czasem się pomylę, który miał zaprojektować jego najnowszy album Live Songs. Skończyło się na okładce bardzo słynnej w dyskografii Leonarda Cohena, bo to zdjęcie przypomina trochę list gończy, trochę takie zdjęcie z komisariatu w Nowym Jorku, na którym jest wizerunek przestępcy. Cohen był absolutnie zachwycony. Widać znakomicie te jego deliberacje nad swoim wizerunkiem w słynnym filmie Bird on the Wire. No to może właśnie z płyty ten utwór. Comme l'oiseau sur la branche, comme l'ivrogne dans le cœur de la nuit, j'ai cherché ma liberté. Thank you. on the wire, like a drunk in some midnight choir. I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knife bent down in some old-fashioned book. It was the shape of our love, twisted. If I have been unkind, I hope you can just let it all go by. Let it go by. And if I thought a lover had to be some kind of liar too. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. Saw a beggar, he was leaning on his wooden cross. He says to me, come on now, you must not ask for so much. Yeah. And another pretty woman, cried out to me, come on now, why don't you ask for just a little more, just a little more. Like a bird on the wire, like a drunk in some old midnight choir, I have tried my way to be free. Właśnie oglądając okładkę płyty Stanisława Sojki, Shakespeare a Capella, zdałem sobie sprawę, że takich Bird on Wire na tej okładce jest aż 13 i nie wiem, czy to przypadek, czy nie. Zupełnie osobną historią w dyskografii Jarosława Szajby, dyskografii pisanej okładkami, są dwie zachodnie płyty Czesława Niemena. Będzie trochę opowiadał o nich Paweł Brodowski, szczególnie o Odzie do Wenus, na której jest też autorem angielskich tekstów, ale płyta Venus Rhapsody to też słynny projekt Czesława Szajby, chociażby z uwagi na genialną prostotę tego, jak powstawał ten projekt i fantastyczny jego efekt. Płyta Czesława Niemena nagrana w Nowym Jorku, która zaczyna się tak. Thank you. a sweet and bubbly trip. The widow lost her ring and Peter's gone asleep. Livers and champagne keep running through my head. Be quiet, someone said, the baby may be there. Być może nie jest to powszechna wiedza, ale Eltona Johna, jeżeli chodzi o projekty graficzne i okładki, okładek zadowolić nie jest łatwo. To, że Rosław Szajba dostał od Eltona Johna albo pana Eltona, jak mówił kiedyś prezydent Wałęsa, same pochwały, świadczy o tym, że trafił w samo sedno. I rzeczywiście to jest antologia, bardzo zresztą rzadkie wydawnictwo, pięciopłytowa, wydana wyłącznie w wersji winylowej na przełomie lat 70. i 80. Antologia nagrań wówczas już światowej gwiazdy, jaką był Elton John, bez tytułu. Jest tylko jego przetworzone zdjęcie na okładce, zdjęcie, które tak naprawdę mówi wszystko o zawartości tych pięciu płyt. Strasznie trudno wybrać z pięciu płyt jedno nagranie. Po dłuższym namyśle wybrałem właśnie to. Tekst napisany przez Bernie'ego Taupina o swojej przyszłej żonie. Now she's in Mogę sobie tylko wyobrazić, jakim zadaniem, jakim wyzwaniem było bycie dyrektorem artystycznym wytwórni CBS w jej złotym okresie, czyli w latach 70. i 80. Jakiej wyobraźni wymagało pokazanie tego, co w środku, bo przecież koperta to pierwszy kontakt odbiorcy z płytą, pokazanie na okładce tego, co w środku gra. Swingle 2, czyli druga odsłona zespołu Swingle Singers, już w latach 70. Okładka utrzymana w szarościach, biało-czarnej tonacji. Ośmioosobowy zespół w czarne sylwetki i cztery parasole. Bardzo kolorowe. Niebieski, żółty, zielony i czerwony. Fantastyczna okładka, jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o Rosława Szajbo i jego dyskografię. Fragment płyty. Jeżeli Muniek Staszczyk słucha w tej chwili Trójki, to mamy do niego prośbę, żeby odebrał od nas telefon, bo bardzo chcemy porozmawiać, umówiliśmy się na rozmowę, a wiem, że jest w podróży i to w podróży z zagranicy do naszego kraju. To gdybyś Muniek albo ktoś z twoich bliskich nas słyszał, czekaj na nasz telefon. Jeszcze raz Stanisław Sojka. Those lines that I bear from have read to lie. Even those that said I could not love you, dear. Yet then my judgment knew no reason why. My most full flame should afterwards burn clear. But the reckoning time was millions accidents. Fixed vows and changed decrees of kings. Tan's sacred beauty, blunt the sharpest intense, divert strong minds to the cause of altering things.